Nu har fuglen fundet vreden, trætte barn fundet vreden, bange due fandt et skjul, og den kan bo. Nu må verden gerne larme til Jesu falds arme, jeg nu hviler i en uforstyrret ro. Holde, og jeg jubler, halleluja, alt er bedre.